Himmelsdagen hast igen. Om båden går stille, o sagde, sagde frönt. Om båden går stille, o sagde, sagde frönt. En skygge gå, de fjerne bjerges hånde, de sidste solstræf nå, de fjerne bjerges hånde, de sidste solstræf nå. Tyst i aften stille, mens natten synker ned, om båden går og stille, o tyst i aften om båden går og spiller, o tyst.